الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun, ve onların yanımda hazır bulmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbimiz Teala şu güzel gece hürmetine, Muhammed Aleyhisselam'ın hızlı seyahati hürmetine, İsra'sı hürmetine, Muhammed Aleyhisselam'ın semaları geçmesi, yedi kat semayı geçmesi, Rabbimizle görüşmesi hürmetine o peygamberleri bizi buluştursun. Amin. Ruhlarını meclisimize getirsin. Amin. O peygamberler bizim adımıza Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Amin ya mu'in. Allah'ım bizi affet. Amin. Rabbimize hamdolsun bizi böyle bir geceye eriştirdi. Biliyorsunuz İslamiyet'te beş tane özel gece var. Üç ayların öncesinde biz neyi idrak ettik burada? Mevlid kandilini, Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesini idrak ettik. Üç ayların hemen girişinde, bundan iki üç hafta önce Recep'in ilk perşembe gecesi, yani Regaib gecesini idrak ettik. Şimdi nereye geldik? Recep'in 27. gecesi. Recep ayının 27. gecesinde ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam hicretten bir sene kadar önce Allah Teala Hazretleri sıkıntılarını, darlığını almak ve onu rahatlatmak için hicret ettiriyor. Yani bir nevi ışınlanma gibi. Çok hızlı bir seyahat yaptırıyor. Bir gecede. Buna Kur'an İsra diyor. İsra suresi bu olayı anlatır. Bu gecede Muhammed Aleyhisselam'ın bütün sıkıntılarını alıyor. Ona zikrettiği, bildirdiği ayetleri bizzat müşahede ettiriyor, gösteriyor. İnancını, itikadını arttırmak için. İmanının nurunu arttırmak için. Sözlü olarak bildirdiği ayetlerin tamamını لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ayetlerimizin bir kısmını ona gösterelim diye biz onu gece yolculuğuna çıkarttık. Gece yolculuğundan sonra Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gittikten sonra da Miraç'a yükseliyor. Bu sohbetleri zaten 4 ya da 5 ayrı sohbette yaptığım için Miraç olayına bu akşam çok girmeyeceğim. 6-7 saat bu konu hakkında her detayını, her köşesini anlatmışım. 20 senedir vaaz veriyorum, anlattığım şeyi de bir daha anlatmam. Bu akşam Miraç'a çıkmamızı engelleyen sebepleri konuşacağız. Engelleyen kişileri konuşacağız. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın miracı var. Bir de onun ümmetinin miracı var. Muhammed Aleyhisselam zaten miraca çıktı. Yedi kat semayı geçti. Cenneti cehennemi müşahede etti. Allah Teala Hazretlerini bir nur olarak gördüm dedi. Onunla tekellüm etti. Ulemanın deyimiyle 70.000 kelime konuştu. Oradan bize hediyeler getirdi. Muhammed Aleyhisselam gitti. Peki biz nasıl gideceğiz? Bizim gitmemize engel olan sebepler nedir? Bu akşam inşallah bir ayeti kerime getirdim. Ali İmran suresi 156. ayet-i kerimeyi tefsir edeceğiz. Ve bizi Miraç'tan alıkoyan şahısları, kişileri idrak etmeye, öğrenmeye çalışacağız inşallah. Allah Teala Hazretleri feyizimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin. Amin ya mu'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine keferu ve kalu li ihvanihim وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Sadakallahu l-azim. Muhakkak Rabbimiz doğru buyurdu. Allah Teala Hazretleri şöyle başladı bu ayette bize. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Muhatap kim burada kardeşler? Muhatap Müslümanlardır. Ateistler ya da kafirler değildir. Kur'an'da 100'den fazla ayette Allah böyle başlar. Ya eyyühellezine amenu. Direkt bize muhatap oluyor, bize hitap ediyor. Bizden bir şeyler isteyecek, bize bir şeyler emredecek anlamına geliyor. La tekunu, olmayın siz. كَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, inkar edenler gibi olmayın siz. Sakın ey iman edenler. Bakın Mevla Teala Hazretleri bizi çok ayetinde onlara benzememe noktasında inkar eden Yahudilere, Hristiyanlara, müşriklere, ateistlere, putperestlere, komünistlere, faşistlere, İslam'ın dışındaki bütün izinlere benzememek noktasında bizi ikaz ediyor. Müslüman olmaktan başka hiçbir din üzere can vermeyin, son nefesinizi vermeyin ayeti bunun delillerinden bir tanesidir. Son nefesini veriyor musun? Müslüman olmaktan başka hiçbir şekilde vermeyeceksin. Yoksa seni asla affetmem diyor. Şimdi bu ayeti de Allah bize ne buyuruyor? İman ettiğini söyleyenler. Bana, Resulüme ve verdiğim hükümlere, ahirete, cennete, cehenneme hesaba iman ettiğini söyleyenler. Sakın ola onlar gibi olmayın. Bak hayatında, sosyal hayatında, yaşam tarzında ne kadarında onlara benziyorsun, ne kadarında onlara benzemeyi reddediyorsun. Her gün kendini hesaba çek. Her gün bu suali kendine sor. Ben onlara ne kadar benziyorum? Sen her gün küfür ediyorsan Hristiyanlara, Yahudilere benziyorsun demektir. Çünkü onlar da küfür günah değildir. Sen her gün 3 paket sigara içiyorsan, 2 paket sigara içiyorsan onlara benziyorsun. Çünkü israf onlarda haram değildir. Boyuna puf puf çeker, içerler, paralarını çöpe atarlar. Onlar için beden kendi mallarıdır. Biz Müslümanlar için beden nedir? Emanettir. Allah'ın bize ücretsiz bir şekilde verdiği bir emanettir. Eninde sonunda bu canımızı alacak, ruhumuzu çekecek ve bu emanetin hesabını vereceğiz. Cebinde, gömleğinin cebinde Marlboro sigarası olan adam benden dua istiyor. Hocam bereketsizim, maaşım yetmiyor, bana dua et diyor. Burada Marlboro sigarası. Kardeşime sordum, kaç lira dedim bu sigara? 15 lira hocam dedi. Adam 2 sene o Marlboro sigarasını içmese bu çocuk 2 paketten aşağı içmez. 2 sene içmese daire alır be. 2 sene Marlboro sigarasını içmesin daire alır. Senetlerle, kredisiz bak, kredi sakın girmeyin ha. Kredi şeytan işidir. Senetle menetle vadeli satışta 2 senede peşinat verir, girişir daire alır. Araba alır ya. Ve adam benden bereketsizlik için dua istiyor. Ama cebinde Marlboro sigarası var. Allah'tan utan. Allah çarpar be. Sen dua et hocaya, bu dua isteğini talep ettikten hemen sonra başına bir şimşek inmedi. Sen dua et. Şükret Allah'a. İşte her işimizde kime benziyoruz diye hesap etmemiz lazım. Biliyorsunuz Hristiyanlar iş yerinden çıktıktan sonra eve gitmezler. Hanımlarına gitmezler, çocuklarına gitmezler. Direkt olarak bara giderler. Hemen bir bara giderler, orada yarım saat, bir saat boş muhabbet, gıybet, içki içerler. Bir gevşeyelim derler, günün stresini atalım. Ondan sonra eve giderler, yemek yerler. Hanımlarıyla beraber içmeye devam ederler. Biz Müslümanlar da bunlar gibi olmadık mı? Biz Müslüman gençleri şu anda evden çıktığımız, işten çıktığımız zaman ilk nereye gidiyoruz? Çok şükür o kadar sapıtmadık ama bir alt kademede sapkınız biz. İlk kahveye gidiyoruz, kahveye. Kahve bizim dergahımız artık. Haftada bir sohbete zor getirdiğin adamı her hafta kahveye gidiyor ve 4 saat, 5 saat kalmadan evine gidemiyor. Bağımlılık olmuş artık. Hele cumartesi, pazar. Sabah 1 giriyor 9'da. Akşam 8'e, 9'a, 10'a kadar kahvede. Saatlerini tüketiyor, namaz yok, bir şey yok. Devamlı sigara içiyor. Yanındaki insanların sigara dumanını da alıyor. Hem bedenini hibe ediyor, hem parasını hibe ediyor. Hem orada iddiasıyla bir şeyler oynuyor. İddiasına çay için bile oynamak kumardır kardeşler, çay için. Hadi bir oyun oynayalım desen, çaylar kaybedene kalır desen buna kumar denir İslam'da. Kumar şeytan işi bir pisliktir. Bu benzemek değil midir? İşte Allah'ımız diyor ki benzemeyin. La tekunu kellezine keferu. O inkar eden kafirler var ya, sakın siz onlar gibi olmayın. Ve kalu, o kafirler dediler ki, bak Allah'ımız neye kızmış. O kafirler gibi olmayın, şunu diyen kafirler gibi olmayın. Ve kalu, o kafirler, o münafıklar dediler ki, o Müslüman gibi görünen, Müslümanların içinde Müslüman gibi tavırlarda bulunan ama kafirlerin içine gittikleri zaman alay eden, arkadan konuşan, şu Allah'ımızın kurduğu cümleleri bizim hakkımızda söyleyenler, sakın onlar gibi olmayın diyor biz Müslümanlara. Ve kalu li ikvanihim iza darabu, kendi kardeşleri hakkında şöyle derler. İza darabu fil ardı, yeryüzünde bizim kardeşlerimiz sefere çıktığında, ev kanu guzzen, ya da gazaya, cihada çıktığında. Şimdi münafıkların sözünü Allah bize onların ağzından naklediyor. Müslümanların yanında sanki Müslümanlara kardeşim gibi hitap ediyorlar ama aslında bizim en büyük düşmanımızlar. Bakın bizim hakkımızda konuşurken ne söylüyorlar? Herhangi bir Müslüman sefere, bir yere yolculuğa çıktığında yahut da Allah rızası için cihada çıktığında, vatanı, bayrağı, ezanı, namusu korumak için cihada, savaşa gittiğinde Müslüman gibi görünen münafıklar şöyle diyorlar. O Müslümanlardan bazıları ölürse bir cümle kurmaya başlıyorlar. Bizim kardeşlerimiz sefere çıktığında ya da gazaya çıktığında لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا, eğer bizimle beraber olsalardı, bizim yanımızda olsalardı, gitmeselerdi, bu evlerini, barklarını, işlerini, güçlerini terk etmeselerdi, bizimle olsalardı مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi. Bak münafık nereden saldırıyor? Müslüman kardeşim, asker kardeşim, polis kardeşim, kurşun yiyen, yaralanan, kardeşini şehit veren Müslüman kardeşim, vatan evladı kardeşim. Bak münafıklar nereden saldırır? Eğer bu polis bu teröristlerle çatışmaya girmeseydi ve bizimle burada kalsaydı ölmezdi, öldürülmezdi. Bugün ülkemizde polisimize karşı teröristleri savunan siyasiler yok mu kardeşler? Bugün ülkemizde sınır dışı operasyona çıktığımız zaman askerlerimiz Fırat Kalkanı ya da Zeytin Dalı harekatında Müslüman kardeşleri kurtarmak, camileri tekrar açmak, zulmü bitirmek için sefere çıktığında, cihada çıktığında bizim ordumuz, ülkemizdeki bazı kalbi gavur tarafında olanlar demiyorlar mı? Ne işimiz var bizim orada? Bu adamlar niye oraya gidiyor da öldürülüyorlar, ölüyorlar demiyorlar mı bunlar? Bakın, bir Müslümana münafık demek, kafir demek de eşdeğerdir. Münafıklar kafirlerden daha alt tabakadadır cehennemde. Cehennemin en alt tabakası müşrikler ve kafirlerledir. Dolayısıyla bir adamın yüzüne sen münafıksın diyemezsin. Ancak Müslümanların içinde de münafık tabiatlı olanların olduğunu söylemek zorundasın. Nedir en büyük tabiat özelliği? İşareti nedir? Kalbi gavur tarafındadır. Kalbinde münafıklık olanların en önemli işareti kalbi gavur tarafında. Asla Müslümanların tarafını tutmaz. Hep gavurların tarafını tutar. Müslümanlar zarar gördüğünde, Müslümanlar öldüğünde ya da öldürüldüğünde, Müslümanlar mallarını kaybettiğinde kalbi münafıklık tarafında olanlar, kalbi gavur tarafında olanlar konuşmaya başlarlar. İşte bak, çıkmasaydın Fırat Kalkanı'na, çıkmasaydın Zeytin Dalı'na bu adamlar ölmezdi. Neden vuruyorsun PKK'lıları? İki tane polis öldürüldü diye. Neden dağları bombalıyorsun? Kalbi münafık tarafında bu adamın. İki tane polis kendi kardeşi değil ya. Müminler ancak kardeştir ayetini anlamamış ya. Sevmiyor ya bu ayeti. Bundan dolayı ne diyor? Çarşıda polis kardeşim, asker kardeşim çarşıda hanımıyla çocuklarıyla beraber gezerken arkadan terörist geliyor, enseden sıkıyor, öldürüyor. Savaş buradan patladı. Biz bu kefereyi bundan sonra vurmaya başladık. Sahte, münafık gönüllü adamlar ne diyor? İki tane polis öldürüldü diye niye vuruyorsun Kandil'in dağlarını? Ne gerek var kefereyi vurmaya? Pardon, o kefere demiyor. Kusura bakmayın, bu sözümü geri alıyorum. O diyor ki niye vuruyorsun bu adamları diyor. Kefere demez o. Kefereyi biz deriz Marksistlere. Çünkü bizim kalbimiz, ruhumuz, gönlümüz müminlerden yanadır. Ümmetten yanadır. Onlar gibi gavur tarafında değildir. Allah'ıma hamdolsun. Rabbim kalbimizi bir karış çevirmesin inşallah. Amin. Amin. Amin. İşte ne diyorlar? Bizim yanımızda olsalardı, savaşa falan gitmeselerdi, bu cihat, mihat, bunları uğraşmasalardı, Allah yolunda çarpışmasalardı, bu kardeşler ne ölecekti ne de öldürülecekti. Sen niye münafıklık yapıyorsun ki? Bu adam senin kardeşin değil. Niye takiye yapıyorsun? Sen bu adamın ölmesinden mutlusun. Siyasi bir rant sağlıyorsun. Dur bakayım 300-500 tane asker ölsün de haber yapalım biraz Müslümanların oyları düşsün diyorsun. Niye münafıklık yapıyorsun? Sen kimi kandırıyorsun? Biz senin damarını biliriz. Yine münafık tabiatı. Herhangi bir adam, herhangi bir komşusu Allah yoluna girmeden önce helal haram bakmadan kazanıyorken, maişeti, geçimi gayet iyiyken, ne zaman ki bu komşu, bu Müslüman komşu eski yaşamını terk ediyor, içkiyi ve zinayı terk ediyor, Allah yoluna giriyor. Namaza başlıyor, sohbete başlıyor, hayatı değişiyor. Ve bu arkadaşlarından yavaş yavaş soyutlanmaya başlıyor. Kötü yola gitmeyi terk ediyor. Bu olunca bu münafık gönüllü arkadaşı ne diyor? Allah yoluna girdikten sonra da harama helale dikkat ettiği için, faize para yatırmadığı için eski kazancını sağlayamıyor. Eskisi gibi kazanç sağlayamadığı için ne oluyor? Gelir miktarı düşüyor. Düştüğü zaman da münafık gönüllü esnaf arkadaşı ne diyor? Bizim yanımızda kalmaya devam etseydi bak biz ne güzel faizden geçiniyorduk. Her hafta zinamız vardı, her hafta içkimiz vardı. Ne güzel keyifle çatıyorduk, keyifle geçiniyorduk. Ama bizi terk etti, gitti hacılara, hocalara. Müslümanlara gitti, İslami usulde yaşayacağım dedi. Bak bütün servetini kaybetti. Arabası gitti, dükkana gitti, eve gitti. Şimdi işçilik yapıyor. Münafık gönüllü adamlar, fırsat kollarlar. Düşman için, tepene binmek için ve seni ezmek için, İslam'ı aşağılamak için, senin adını kullanarak İslam'ı aşağılamak için fırsat kolluyorlar. İşte Allah'ımız bu adamlardan bahsediyor. Mâ mâtu ve mâ gutilû. Ne ölürlerdi, ne öldürürlerdi. Münafıkların deyimi bu. Eğer bizle olsalardı ölmezlerdi bunlar. Halbuki İslamiyet'te ecel ızdırari kader midir, ihtiyari kader midir? Kardeşler, ecel ızdıraridir. Allah bizi mecbur bırakmıştır. Hiç kimse yapacağı bazı amellerle ömrünü uzatamaz ya da kısaltamaz. Ne yaparsan yap, ne içersen iç, ne edersen et. Ecel, ezelde belirlenmiştir. Kur'an'ın deyimiyle ne bir saat ileriye alabilirler ecellerini, ne bir saat öne alabilirler. Bu Allah tarafından takdir edilmiştir. Şu halde yurt dışı operasyona çıkmış olan asker kardeşimiz, eğer orada öldürülmeseydi, bu operasyon olmasaydı, bu askerler burada ölür müydü, ölmez miydi? Kardeşler, bu askerler orada ölmeseydi, bizim orada şehit olan askerlerimiz orada ölmeseydi, burada ne olacaktı? Burada ya bir trafik kazasıyla ya da ecel ile aynı saatte, aynı dakikada, aynı saniyede değişmez. Değişmez. Öleceklerdi. Peki benim sorum şu. Aranızdan hangi kardeş trafik kazasıyla ölmeyi ister yahut da şehit olarak ölmeyi ister? Hangisini istersiniz kardeşler? Trafik kazası mı? Ecel mi? Yoksa şehadet mi? Bütün Müslümanların canı gönülden istediği en önemli şey şehadettir. Bizim millet, bizim bu Müslüman Türk milleti şehadete aşıktır. Düşkündür. O 15 Temmuz gecesi ben buna bir kez daha gözlerimde şahit olmuşumdur. Adam meyhanede bayramdan bayrama namaza gider. Bir televizyonda görüyor, darbe var kardeşler diyor, çıkalım diyor. Meyhanede yarı sarhoş, sallana sallana köprüye gidiyor adam ölmeye. Boğazımıza kadar, gırtlağa kadar günaha battık diyor, bari şehit gidelim. Vatanı kurtarırken ölürsek şehittir. Şehit olsa ne oluyor? Sarhoş şehit olur mu? Olur. İçkinin haram olduğunu inkar etmiyorsa Müslümandır. Sarhoşken bile Allah yolunda öldürülürse şehit olur. Bütün günahları gider, bütün namaz borçları biter kul hakkı hariç. Denizde öldürülse ne olur? Denizde? Denizde Allah Teala kul haklarına da ben kefilim diyor. Deniz şehidinin. Deniz şehidi kara şehidinden daha üstündür. Şimdi ben size soruyorum. Ecelinizle ölmeyi mi istersiniz? Yatağınızda hasta bir şekilde yatıyorken ya da arabayla bir yere seyahat ediyorken. Bu şekilde ölmeyi mi istersiniz yoksa şehit olarak mı? Bütün Müslümanlar şehitliği ister. Öleceğin de kesin olduğuna göre, garanti olduğuna göre o zaman şehadet bizim için en önemli mertebedir. Peygamber olamayacağımız kesin. Muhammed Aleyhisselam vefat etmiştir. Son peygamber gelmiştir. Kur'an sonraki basamak olarak sıddıklığı söylüyor. Ebu Bekir sıddık belli. Sadıklar, salihler belli. Üçüncü basamak ne? Şehitlik. İşte hedefi buraya tutun kardeşler. Üçüncü basamak. Allah bize bu şehadeti nasip etsin. Amin. Amin. Amin. İşte münafıklar şehitliğe inanmadıkları için şehitlik ayetleriyle alay ediyorlar. Şehitlerle alay ediyorlar. Vatan için savunma yapan askerle, polisle alay ediyorlar. Açık bir şekilde İslam'a küfredemiyorlar ama şöyle diyorlar. Bunlar boşu boşuna ölüyor ya. Kim derse ki boşu boşuna ölüyor, Allah'ın kitabı, Kur'an'ı yalanlıyor demektir. Bu kitap diyor ki şehittir. O diyor ki hayır değildir. Şimdi sualim şu. Allah mı daha iyi bilir? Siz mi daha iyi bilirsiniz? Allah'ımız devam etti. Onlar, münafıklar diyor ki onlar bizim yanımızda olsaydı öldürülmezlerdi, ölmezlerdi. Allah'ımız da diyor ki لِيَجَعَلَ اللّٰهُ bunu Allah yapmıştır. ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ bu hasreti, bu hasret acısını Allah o münafıkların kalbine sokmuştur. Hasret acısı ne? Münafıkların kalbinde, kafirlerin kalbinde ne hasret acısı var kardeşler? Müminler cihada gittiğinde, o toprakları fethettiğinde, savaş ganimetlerini alıp geri döndüklerinde, münafıklar bir bakıyor bunlara, ya biz bunların öldürülmesini, helak olmasını istiyorduk. Ama bunlar ganimetlerle döndüler, toprakta fethettiler. O beldeyi İslam beldesi kıldılar. Yazık bize be, biz de orada olsaydık bu ganimetleri, bu altınları, bu gümüşleri, bu kılıçları biz de alırdık diyorlar. Bir hasret olarak Allah diyor ki, ben münafıkların kalbine bunu bir hasret olarak koydum. Başka bir mana ne veriyor İmam Razi Hazretleri? Mahşere gittiklerinde, şehitlerin mertebesini gördüklerinde bu münafıklara, bu kafirler, keşke biz de iman etseydik de canımızı Allah yoluna, vatan yoluna, bayrak yoluna, ezan yoluna verseydik şu dünyadayken, biz de şu şehitlerin aldığı mertebeden bir bukle alsaydık, bir ufak parça alsaydık diyecekler. Kalpleri hasretle yanacak. Hasretle yanacak. Ama onlar böyle demiyorlar. Hayatı, insanoğlu hayatı çok sever. Seyahat etmeyi çok sevmez. Emin bulunduğu yeri mesken edinir ve orada kalmak ister. Seyahatte risk vardır. Alışkanlıklarının büyük çoğunluğunu terk etmek zorunda olduğu için insanların büyük çoğunluğu evinden ayrılmamayı seçer. Bu kolay olan yoldur. Seyahati, gezginliği ve cihadı insanoğlu sevmez. Savaşmayı sevmez. Ama Allah da bize cihadı farz kılmıştır. Etrafımızda herhangi bir İslam beldesinde cihat vuku bulduğu zaman bize durmak yasaktır. Herhangi bir Müslümana zulüm vuku bulduğu zaman bize durmak yasaktır. Güçlüysen hemen dişini göstereceksin. Allah'ıma hamdolsun devletimiz kuvvetlidir. Kendi silahlarını, kendi mühimmatını kendi yapıyor olduğu için dişini gösterdi ve Suriye'ye girdi. İnşallah daha da devam edeceğiz. Doğuya doğru devam edeceğiz inşallah. Öldüğü zaman ne oluyor? Allah yolunda öldürülmüş oluyor ve şehit oluyor. Kayıp var mı kardeşler? Kayıp yoktur. İmam Ali'yi hatırlayın. Allah ondan razı olsun. Bıçağı soktuğu zaman arka tarafından harici. O kitapsız. Tabii mertliği yok, erkekliği yok. Yüzüne karşı bıçak sokamıyor. Arkadan geliyor camiye giderken. Savunmasız, yanında silah falan yok. Mescide gidiyorsun Allah'ın huzuruna. Silah ne lüzum var? Arkadan geliyor, bıçağı sokuyor ve halifemizi öldürüyor. İmam Ali'nin söylediği ilk söz ne oluyor bıçağı yediği anda? Bıçak çok derine giriyor. Acı büyük, anlıyor ki gidecek. İlk söylediği söz şu. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Sen nasıl kazandın? Sen bıçağı yemiş olansın. Sen az sonra büyük ihtimal ölecek olansın. Karşı taraf bıçağı sokmuş. Amacına ulaşmış olan taraf o. Sen bıçağı yemişsin, gideceksin. Sen neyi kazandın? Kabe'nin Rabbine yemin olsun ben kazandım. Nedir kazandığı? Allah yolunda öldürülenler şehittir. Cami yolu ne yoldur kardeşler? Allah yoludur. Kabe yolu, hac yolu, umre yolu ne yoludur? Allah yoludur. Sohbet yolu ne yoludur? Buraya nereye geldiniz siz? Niye geldiniz buraya? Allah yoluna geldiniz. Ayağınıza değen her toz parçası bir günahınızın silinmesi için vesiledir. Hadis-i şerifler bunlardır. Bu müjdeler dolu elhamdülillah. Bu yola gelirken, şu meclislere gelirken, bir camiye giderken, Kabe'ye giderken, bir ilim meclisine giderken, bir dergaha giderken, bir Kur'an meclisine gelirken, başına bir iş gelse, bir kaza geçirsen, sakat kalsan, Allah yolunda senin başına bu iş geldi. Öldün, şehitsin. Mecliste başına bir iş geldi, şehitsin. Kayıp var mı kardeşler? Kim kazandı? Kabe'nin Rabbine yemin olsun, biz kazandık. İşte müminin bilinci budur. Müslümanın akidesi bilinci budur. Fakat işte günümüzdeki insanlar dünya metaına o kadar fazla kendini kaptırdı ki şehitliği istemiyor. O kadar fazla daldı ki dünya zevklerine. Daha fazla evim olsun, daha fazla param olsun, daha iyi bir arabaya bineyim, gösterişim iyi olsun. İnsanlar bana varlığım sebebiyle hürmet etsinler. Yaka iliklesinler, ceket iliklesinler. Diye diye kalpten cihat sevgisi çıktı. Kalpten Müslüman kardeşinin zulüm görmesi, üzüntüsü, hüznü çıktı. Umrunda değil. Umrunda değil. Ama sen, ben sana yaptığım şu tavsiyeyi unutma. Sen bu dünyadaki mallarına, mülklerine güvenme. Bu dünyada sahip olduğun şeylere güvenme. Adamın yalısı var. Denizin dibinde yalı yapmış. 5 milyon dolar yalının değeri. Kiraya veriyor yalının bir bölümü. Güllük gülistanlık yaşıyor. Arkadaş diyor, yatak odamda diyor, elinde telefonla diyor oynuyorum. Bir baktım diyor, yatak odama gemi girdi. Geçen hafta oldu bu olay, biliyorsunuz. Seyrettiniz bu olay kardeşler. Yalısına gemi giren adam. Görmediniz mi bu haberi? 5 milyon dolar yalısı. Yatak odasında keyif çatıyor. Kiralar falan geliyor, çalışmaya ihtiyacı yok. Hiçbir şeyinin garantisi yok bu dünyada kardeş. Bak gemi giriyor ya da kocaman gemi ya. Telefonla muhtemelen Amiral Battı oyunu oynarken telefonda. Subhanallah. Karşı tarafa bir bakıyor gemi. Yatak odasına gemi giriyor. Aman Allah'ım diyor. Belki de hayatında hiç şehadet getirmemiş insan. O anda gemiyi gördüğü anda kıyamet kopuyor diyor ya. Herhalde kıyamet bu. Ya da Azrail gemi suretinde falan mı geliyor diye muhtemel korkmuştur. Bu tip insanların büyük çoğunluğu İslami ilimleri okumadığı için Azrail nasıl olabilir? Korkutucu falan olabilir. Herhalde budur diyor. Azrail korkutucu bir insan suretinde gelecek. Fasıklara ve kafirlere, müminlere çok güzel bir genç suretinde gelecek. Allah Teala bize bunu nasip etsin inşallah. Amin. Şu halde sen sakın ola, sahibi olduğunu düşündüğün hiçbir şeyle gururlanma. Allah Teala bir anda onu senin elinden alabilir kardeşim. Ayeti bitirmeyi unuttum. Bak ayeti bitirmem lazım. Allah bu hasreti onların kalbine koymuştur. Gördükleri zaman müminlerin müthiş bir hasret duyacaklar. Ve diyecekler ki keşke biz de onlarla beraber gitseydik de şu zaferden nasibimiz olsaydı. Vallahu yuhyi ve yumit. Muhakkak ki yaşatan da öldüren de kimdir kardeşler? Vallahu Allah'tır. İstersen dünyanın öbür ucuna git, canavarların içinde savaş. Ecelin gelmediyse, Allah seni öldürmeyi dilemediyse, öl demezse seni kimse öldüremez. Kimse öldüremez. Mümkün değil. Ama Allah öl derse evinde leblebi yerken ölürsün. Leblebi. İnsan leblebi yerken ölür mü ya? Leblebi yerken tam öğütemeden atarsın gırtlağına. Gırtlağının da o anda şişik olduğu bir andır. Üşütmüşsündür. Leblebi bir takılır gırtlağına. Yanında hanım, çocuk falan karnına vurur, sırtına vurur fakat leblebi çıkartamazlar. Nefesin kesilir. Leblebi yerken ölürsün. O leblebi bahanesidir işin. Allah Azrail'e dedi ki git al. Emanetimi bu kadardı. Ona verdiğim süre vade bu kadardı. Emanetimi al dedi. Azrail Aleyhisselam da geldi. Emanetini aldı. İşte başınıza bu dünyada ne musibet gelirse gelsin şunu düşüneceksiniz. Allah'ım beni seviyorsun. Benim günahlarımı daha bu dünyadayken temizlemek istiyorsun ki sen bana bu musibeti verdin. Bana sabretme, dayanma gücü ver. Ve bu musibeti benim üzerimden kaldır. Amin ya mu'in. Bu duayı yapacaksın. Bak ne zaman kork biliyor musun? Hiç musibet gelmezse kork. Sahabe efendilerimiz başına musibet gelmediğinde Muhammed Aleyhisselam'a giderdi. Ey Allah'ın Resulü, Allah bizi terk mi etti? Unuttu mu bizi? Bizi sevmiyor mu artık? Hiç musibet vermiyor bize. Halbuki bu insanlar aç. Aç bir ilaç insanlar. Osmanlı'nın son dönemlerinde bir kadı naklediyor. Bir olay. Kadının bir tanesi bir alim kızı. Kocasını boşamak istiyor. Kocasıyla evlenmeden önce biliyorsunuz fıkıhta kadının bir istek hakkı var. Nedir bu? Kocasına şunu diyebilir. Nikah üç talak hakkından bir tanesini bana ver. Kocası da kabul ederse üç boşama hakkından bir tanesini evlenmeden önce karısına verebilir. Bunu yaptığı zaman ne oluyor? İleride kadın kocasından memnun olmazsa, seni boşadım derse kocasına kadın da boşayabiliyor. Bu şart olmazsa, kadın bu isteği kocasından istemezse ve kocası da buna razı gelmez de bu hakkını vermezse kadın boşayamaz. İslam, Kur'an boşama yetkisini erkeğe vermiştir. Bütün sorumluluğu erkeğe verdiği gibi, bütün masrafları erkeğe verdiği gibi boşama yetkisini de erkeğe vermiştir. Kadın da diyor ki kocasına evlenmeden önce bana talak hakkından bir tanesini vereceksin diyor. Kocası da talak hakkından bir tanesini veriyor. Yıllar geçiyor. Kadın kocasını boşamak için kadıya gidiyor. Kadı efendi diyor ki yahu hatun bak ben bu adamı tanıyorum, ben seni de tanıyorum. Alim bir adamın kızısın. Bu adam da salih bir adamdır. Beş vakit namazında haramı günahı da yoktur. Sen bu adamı neden boşamak istiyorsun? Bana söyle bakayım. Kadın diyor ki, kadın fıkıh biliyor. Efendim, kadı efendi, boşama isteğimi açıklamasam olmaz mı? Böyle bir hakkım yok mu fıkıhta? Kadı efendi diyor ki evet, açıklamak zorunda değilsin diyor. Hakkım vardır diyor. Ben boşamak istiyorum diyor. O zaman diyor ben size bir ay süre veriyorum. Bir ay sonra bana tekrar geleceksiniz. Sen hala aynı niyetteysen, bu adamı boşamak istiyorsan ben sizi boşayacağım. Diyor. Bir ay sonra tekrar geri gidiyorlar. Kadına soruyor. Hala boşamak niyetinde misin? Evet diyor. Ben bu adamdan razı değilim. Ben bu adamı sevmiyorum. Kadı efendi katibe diyor ki yaz. Adam katibin yanına gidiyor. İkaz etmek için. Ya bir kolaçan bir şey ya. Fıkıhta bir açık yok mu? Boşamak istemiyorum. Ben hanımımı çok seviyorum ya. Katibin yanına giderken katibin gümüş uçlu, sivri uçlu kalemi elinden kayıyor. Adamın ayağının üzerine düşüyor. Bir ince damarın üstüne düştüğü için damarı patlatıyor ve adamın ayağından kan fışkırmaya başlıyor. Kan fışkırmaya başlayınca kadın diyor ki, kadı efendi ben şu andan itibaren boşama hakkından vazgeçiyorum. Kadı diyor ki, ya sen bu adamı niye boşamak istiyorsun? Şimdi neden boşamaktan vazgeçtin? Bakın musibetleri hafife almayın. Kadın diyor ki, ben bu adamla 8-10 yıllık evliyim. Adamda firavun şansı var. Benim kocamda firavun şansı var. 10 yıldan beri başı bir kere ağrımadı. Ağrımadı. Bütün müminlere Allah musibetler veriyor ki temizlesin, ahiretteki derecelerini artırsın. Benim kocama bir kere başının ağrısını vermedi. Ben de şüphelendim, bu kafir midir acaba? Kendini Müslüman zannediyor ama dinden çıkmış mıdır acaba diye şüphelendim. Allah'ın unuttuğu kullardan mı, terk ettiği kullardan mı diye şüphelendim. Ve bundan dolayı boşamak istedim. Ama buraya geldim, tam bu esnada beni boşayacak olan sizin verdiğiniz emirle katip yazacak iken bu kalemin düşmesi boşuna değil, direkt olarak Allah'tan bana bir işarettir. Allah benim kocamı unutmamıştır, terk etmemiştir. Bu işareti aldığım için ben kocamı boşamaktan vazgeçtim diyor. Ve hayatlarına devam ediyorlar kardeşler. Musibet geldiği zaman şüphelenmeyin kendinizden. Gelmediği zaman şüphelenin. Geldiği anda da istirca edin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine sonunda ona döneceğiz. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki hiçbir ümmete verilmeyen şey benim ümmetime verilmiştir. Nedir o ey Allah'ın Resulü? İstircadır. İstirca. İşte kardeşler, o geldiği anda, o sıkışık an, geldiği anda başımıza hemen ne yapacağız? İstirca edeceğiz, Allah'ımıza sığınacağız. Allah Teala da o musibeti, o sıkıntıyı bize kolaylaştıracak. Başımızdan def edecek günahlarımızla beraber. Büyük mükafatı nerede göreceğiz? Ahirette. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin ya Mu'in. İşte bizler Allah yolunda bu Miraç denilen merdiveni, basamakları, Miraç demek Arapçada merdiven demektir. Yükselme, basamak. Bu Miracı dünyada görmeyecek olan hiçbir kul yoktur, kafir ya da mümin. Herkes Miracı görecektir. Ne zaman? Son nefesinde. Muhammed Aleyhisselam uzunca bir hadiste bu olayı anlatır. Son nefesinde kullar semaya bakarlar. Gözler göğe çıkar, göğe bakar. Nereye bakıyor? Önce merdivene, sonra merdivenin ucunda gideceği yeri Allah Teala mümin ya da kafir herkese gösterir. Rabbim bize cennetini göstersin inşallah o anda. Amin ya Mu'in. İşte bu Miraç'tır. Ama bu Miraç'a daha dünyadayken çıkmayı dileyen, çıkmak isteyen müminler var. Muhammed Aleyhisselam çıktı, bize de çıkmanın yolunu öğretti. Neydi o yol? O yolların en önemlisi 5 vakit namazdır. Müslüman kardeşim, kıl 5'i kurtar başı. Kıl 5'i kurtar başı. Bu 5'i kılmazsan seni ne hocan kurtarır, ne alim deden kurtarır, ne de peygamberin kurtarabilir. Bu 5'i, yani Allah'ın hakkını yerine getirmen gerekiyor. Yoksa bunun azabı büyüktür. İslamiyet'in temel ibadeti, en önemli ibadeti namazdır. Alimlerden biri dedi ki İslamiyet'in şartı 5 idi, 1'e düştü. Nasıl 1'e düştü? Talebesi dedi ki efendim nasıl 1'e düştü? Fakirler namazla orucu terk etti. Zenginler zekatla haccı terk etti. 4 emir gitti, kaldı bir kelime-i şehadet. Onu herkes getiriyor. Ben Müslümanım diyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Ümmet, Müslümanlar, ülkemizdeki Müslümanlar deistliğe doğru kaymaya devam ediyor. Allah yolunda yürürken bu münafık gönüllü insanlara, bu kalbi kirlenmiş ve sizi bu merdivene çıkmaktan alıkoymak isteyen, paçanızdan çeken insanlara karşı dikkatli olunuz. Birçok insan vardır şu anda ülkemizde. Birçok grup vardır, cemaat vardır, tarikat vardır, oluşum vardır, siyasi partiler vardır. Sizi Allah yolundan alıkoymak isterler. Köşe başında dururlar. Doğru yol bizim yolumuz derler, bizim bu tarafa gelin derler. Ama hakikatte sizi götürmek istedikleri yer neresidir? Şeytanın yoludur, yani ateştir. Son zamanlarda aldığım, çokça aldığım mesajlar. Yeni bir sahte tarikat türemiş kardeşler. Bu tarikatın ismine Üveysilik Tarikatı. Üveysilik tarikatı. Bu konuda yüzlerce mesaj aldım. Bak mübalağa etmiyorum. 70-80 tane aldığım zaman hemen bir yazı yazma ihtiyacı hissettim. Fakat yazı yazmama rağmen yüzlerce mesaj alınca ne yaptım? Video çekmek zorunda kaldım. Şimdi bu tarikat hakkında yazdığım yazıyı burada nakledeceğim. Küçük yorumlar yapacağım. Hem hizmetimizi kapatacağız inşallah. Üveysilik yolu hak mıdır? Üveys zikri nedir? Bir tarikatın hakiki bir tarikat olması için ne lazımdır kardeşler? Bir silsile içinde olması lazımdır. Ya Nakşibendi silsilesi ya Kadiri silsilesi. Silsilesinin tepesinde de Muhammed Aleyhisselam olmak zorunda. Bu tarikatınsa bir silsilesi yok. Biz rüyalarda velilerle, şeyhlerle görüşüyoruz. Onlardan alıyoruz. Hiçbir silsileye girmemize, hiçbir hoca tutmamıza gerek yoktur diyorlar. Böylelikle insanları kandırmaya ve kendi tarikatlarından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz ülkemizde bir grup var. Tarikat cemaat düşmanlığı yapıyor. Tarikatlar şirktir, cemaatler şirktir. Herkes ayrı takılsın, tek takılın. Topluluk halinde yapmayın. Allah Kur'an'da bize her zaman cemaate, topluluğa teşvik ediyor. Buna ne diyor? Cemaatlerde bulunmayın, tek başına hareket edin. Okuyun Kur'an mealini, kafanıza göre hüküm verin diyorlar. Bir grup alabildiğine tarikatları, cemaatleri kötülerken, bir grupta bu üveysi grubu, yeni çıkmış olan sahte tarikatta, tarikata girmiş olan Müslümanları caydırmak için, kendi tarikatlarına adam devşirmek için sahte bir tarikata sevk etmek istiyorlar bizi. Kardeşim sormuş, selamun aleyküm hocam. Hocam bir sorum vardı müsaade ederseniz. Üveysi yolu ehli sünnet yolu mudur? Bir arkadaşım var, bana dedi ki annem rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş. O da Aşk-ı Üveysi kitabını oku demiş. Doğru mudur? Allah razı olsun güzel hocam. Kardeşimiz sual sormuş. Ve aleyküm selam. Allah'a ulaştıran yollar mahlukatının nefesleri adedincedir der İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh. Bu yollardan biri de üveysilik yoludur. Veysel Karani rahimehullah Muhammed Aleyhisselam'ı göremeden ona aşık ve tabi olduğu için bu yola üveysilik yolu denmiştir. Biliyorsunuz Hazreti Veysel gidemiyor, görüşemiyor sahabiler gibi. Uzaktan ona karşı bir muhabbet serdettiği için Efendimiz Aleyhisselam hırkasını Hazreti Üveys'e gönderiyor. Allah ona rahmet etsin. İslam tarihindeki en meşhur tarikat kollarından olan Nakşibendi yolu da aynı zamanda bir üveysilik yoludur. Üveysilik meşrebiyle Nakşibendi tarikatına bağlanmak isteyen bir Müslüman, tarihte yaşamış olan herhangi bir mürşidi kamilden etkilenmiş ise, onun talebesi olmak kastıyla Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılar ve sevabını bu mürşidin ruhuna hediye eder. Bu silsileden herhangi bir mürşidi kamile bağlanmak istiyorsan, Allah'ım ben sana bu mürşid vesilesiyle kavuşmak istiyorum diyorsan, Kur'an diyor ya Lokman suresinde, bana yönelen kimsenin yoluna uy. Ben bu ayeti kerimeye göre sana yönelmiş olan bir mürşitle sana gelmek istiyorum Allah'ım diyorsan, onlardan herhangi birisinin ruhuna rabıta edeceksin. İki rekat Allah'a nafile namaz kılacaksın, peşinden de dua edeceksin. Allah'ım ben kendime mürşidi kamil olarak İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni edinmek istiyorum. Ben mürşidi kamil olarak Ebu Bekir Sıddık'ı edinmek istiyorum diyebilirsin duanın sonunda. Bu üveysi olarak ona bağlandığın anlamına gelir. Artık onun yolundasın demektir. Namaz sonu duasında ise şöyle der. Allah'ım senin kitabın Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı daha iyi tanımak ve anlayabilmek için bu salih kulunu kendime mürşid edinmek istiyorum. Sadıklarla beraber olun buyurdun, onlarla olmak istiyorum. Bana yönelen kimsenin yoluna uy buyurdun, onların meşrebinde sana yakınlaşmak istiyorum. Beni ve mürşidimi mahşer günü Muhammed Aleyhisselam'ın livai hamd sancağı altında haşret diye dua eder. Burada en çok dikkat edilmesi gereken mesele şudur ki günümüzde hak tarikatlar olduğu gibi ne yazık ki batıl tarikatlar da mevcuttur. Kur'an ve sünnetten kıl kadar ayrılmayan gerçek mutasavvıfların kitaplarından okudukları bilgileri kendilerine uyarlayan ve Allah'ın kanunları anlamına gelen şeriata uymayarak yeni bir din ihdas eden nice sahte tarikat erbabı tarih boyunca mevcut olmuş ve kıyamete kadar da olacaktır. Gerçek tarikatlar kıyamete kadar olacak, sahte tarikatlar da kıyamete kadar olacak. Ayrıştıracaksın. Biz Müslümanların buradaki ölçüsü tabi olunacak olan mürşidin adının ya da kerametlerinin büyüklüğü değil, Kur'an ve sünnete ne kadar bağlı olduğu olmalıdır. Yeni türemiş olan bir gruptan ayrılan ve bize şikayetlerle müracaat eden bazı kardeşlerden işitiyorum ki bugün kendilerine üveysiyiz diyen bazı tarikatçılar türemiş ve sohbetlerinde kadın erkek karışık oturuyor, sigara ve nargile eşliğinde sohbet dinliyor ve bizim cemaatte dişilik erkeklik yoktur. Hepimiz aynıyız. Türünden uydurma fetvalarla şeriatın açıkça haram saydığı meselelerde birbirlerine yakınlaşabiliyorlarmış. İki hafta önce kardeşim mesaj gönderdi, bunlardan ayrılmış. Hocam ben kız arkadaşımla beraber sohbetine gittim. Kol kola girdik, el ele tutuştuk. Oradaki hocayı dinledik. Hoca orada ayet söylüyor, tarikatının büyüklüğünden bahsediyor. Kendi söylediği zikri yapılmasını, kendi sohbetlerinin izlenmesi gerektiğini söylüyor. Ama hep kadınlar erkekler karışık ve hep birbirimize sarılıyoruz. Aa ne kadar güzel sohbet ediyor değil mi aşkım? Diyoruz. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Var mı İslamiyet'te böyle bir şey? Yok. Adamın havada uçtuğunu görsen, bak o sohbeti yapan sahte şey havada uçsun. Bunlar da burada kız erkek karışık yan yana otursun. Şimdi biliyorsunuz yeni bir grup türedi. Kadınlar her hafta bir camiye gidiyorlar. Biz nasıl her hafta bir İstanbul'da bir camiye gidiyoruz sabah namazında. İstanbul'un farklı bir camisine gidiyoruz kardeşlerle beraber. Yeni bir imamla tanışıyoruz. Yeni bir cemaatle sabah namazını icra ediyoruz. Bir kızlar türemiş üniversiteden. Bu kızlar ne yapıyor? Her hafta bir camiye gidiyorlar. Camilerde erkeklerin yanında duruyorlar namaza. Ben bu kızları, bu ablaları uyarıyorum. Sakın benim yanımda namaza durmayın. Çıngar çıkartırım. Çok sakin, yumuşak bir adamım ama benim, kusura bakma, senin yüzünden benim namazımın bozulmasını göze alamam. Ben abdestimi almışım, namaza gelmişim. İki adım geride dursan, İslamiyet'te Muhammed Aleyhisselam'ın bize anlattığı dinde, bize öğrettiği, gösterdiği dinde, bu dinde numune Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu Kur'an Kerem Hoca'ya uymak farzdır demiyor. Muhammed Aleyhisselam'a uymak farzdır diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın mescit usulü nasıldı? Erkekler önde, çocuklar arkada, kadınlar en arkada. Bu usulde kadınlar istediği her camiye gelebilir. Hiç sıkıntı yok. Ama sen gelir de benim yanımda namaza durursan sen fitne çıkartmak istiyorsun. Sen dış güçlerin tazyikiyle, desteğiyle fitne çıkartmak istiyorsun. Kargaşa olsun. İç savaş çıksın. Dış güçlerin müdahalesi kolaylaştırılsın istiyorsun. Bunlarla röportaja kim giriyor biliyor musun? CNN geliyor. CNN. İngiliz kanalı. CNN mi BBC mi artık? Tam bilmiyorum. Karıştırıyorum bunları. İngiliz kanalı geliyor bunlarla röportaja. Niye bana gelmiyor röportaj İngiliz kanalı? Benim neyim eksik? Vehhabi hocayı içeriye attılar şimdi. Vehhabi hoca. Bu ümmetin tamamına müşrik diyen bir tane Vehhabi hoca şimdi içeride. İngiliz kanalı geliyor bu Vehhabi ile. Taraftarları çok az. Takipçi çok az. Önüne gelene kafir diyor. Kendisine tabi olan bir avuç dışında bütün ümmet müşrik. İngiliz kanalı ya. Ta oradan gelmiş bu adamla röportaj yapıyor. Ne işi var İngiliz'in bu adamla? Güçlendirmek istiyor. İçerideki sahte akımları güçlendireyim. Sağlam Müslümanları bozayım. İç savaş çıkartayım. Ben de müdahale edeyim. Ülkeyi ele geçireyim. Bütün plan bu. Bu kızlar da aynı bunlar gibi kullanılıyor. Fitne çıkartmak, kargaşa çıkartmak istiyorlar. Yeni bir FETÖ projesi gibi. FETÖ, sakın FETÖ'nün bittiğini zannetmeyin ha. FETÖ bitmiş falan değil. Hala güçlüler. Her gün o haberlerde okuyorum. 30 tane FETÖ'cü yakalandı. 40 tane arkadaş bitmiyorlar ya. Topluyoruz bitmiyorlar ya. Bataklıktaki sivrisinekler gibi boyuna örüyorlar. Bitmiyorlar. Allah bizi bunlardan kurtarsın. Amin. Amin, amin. İşte bu sahte tarikatlar da böyle. Bir gece rüyamda, bu da başka bir mesaj. Bir gece rüyamda diyor, ayrılan bir kardeşiyle bana yazmış. Mübalağa etmiyorum vallahi. Şu ana kadar belki 400 ya da 500 tane mesaj almışımdır. Sadece bu sahte üveysi tarikatından dolayı. Rüyamda diyor, bir beyaz sakallı bir hacı amca geldi diyor rüyama. Dedi ki evladım, senin aşkın ve muhabbetin çok artmıştır. Namaz borcu, namaz mükellefiyeti artık senden kalkmıştır. Bu hacı amcalar bana hiç gelmiyor. Benim namaz borcum yok ya. 15 yaşımda, 16 yaşımdan beri ben namaz kılarım Allah'ıma hamdolsun. Bir vakit namaz borcum yok. Niye bana gelmiyor bu hacı amcalar? Hep size geliyor. Ne diyor peki bu bunların başındaki sahte şey? Aa evladım diyor, ne kadar güzel, işte sen de olmak istenilen mertebeye geldin. Artık namaz kılmayabilirsin. Bunu deyince diyor hocam, başımızdaki hocalar, abiler, ablalar. Ben de diyor namazı bıraktım. Ama diyor eski huzurum yok, eski muhabbetim, aşkım yok. Olmayınca da diyor araştırmalar yaptım, senin yazını gördüm diyor sitenden. Ondan sonra da senin sosyal medya hesabına vurdum. Şimdi seninle konuşuyorum. Bana diyor bu işi söyle, bu hacı amca kimdi madem? Niye beyaz sakalı, niye nur yüzlü? Kardeşim şeytan denilen bir olay var ya. Binbir Surat diye filmler duymadınız mı siz? Binbir Surat adam kendi basit imkanlarıyla taklit yapıyor, maske yapıyor, binbir surata bürünüyor. İnsanları aldatıyor. Şeytan maske falan takmaz. Şeytan şekil değiştirebilir tıpkı cinler gibi. Allah ona böyle bir kuvvet vermiştir. Şeytan da rüyana gelir. Çok nur yüzlü, salih bir zat kılığında rüyana gelir. ve sana der ki artık bundan sonra Ramazan orucu sana düşmüştür. Zekat vermek sana düşmüştür. Allah senin kalbinin temiz olduğunu bana söylemiştir evladım. Müjde olsun. Sen de şimdi zayıf sahte bir Müslümansan ne yaparsın? İşte bu be! İşte bu! Bitirdim artık, oldum ben. Ne oldu oğlum? Ya kardeşim, senin mürşidin Muhammed Aleyhisselam'sa Muhammed Aleyhisselam'dan namaz düştü mü düşmedi mi? Sorun basittir. Hayatının sonuna kadar yatakta yatıyorken bile ima ile namazını kıldı mı benim peygamberim? Sonra 13 günü yatakta ima ile kıldı namazını. O kadar ağırlaştı hastalığı. İma ile kıldı mı namazını? Kıldı. Oruçtan, zekattan düştü mü? Hiç düşmedi hayatının sonuna kadar. Muhammed Aleyhisselam'ın üzerinden bu ibadet düşmüyor da sen kimsin be? Hiç senin kafan çalışmıyor mu? Ama hocam bu kadar rüyalar falan. Ya rüya ile iş olur mu? Rüya dinde delil değildir. Şeytanlar karıştığı için dinde delil değildir. O bir işarettir. Rüyayı gören adına bir işarettir. Ölçüsü de şeriata uyup uymamasıyla orantılıdır. Şeriata uymuyorsa rüya geçersizdir. Bir hocanın, bir beldeye atanan bir hocanın sahte hocamı, gerçek hocamı olduğunu anlamak için oradaki dervişlerden bir tanesi diyor ki hanımına, sen git diyor diğer hanım kardeşlerle hocaya soru sor. Kadınlar soru sorduğunda en son sen de bir soru sor. Bakalım hoca sahte hoca mı, gerçek hoca mı? Hocam dün gece rüyamda çok salih bir zat rüyama geldi. Dedi ki kocan İsmail'i boşa, bu hoca çok mübarek bir hocadır. Hemen bununla nikahlan dedi. Yarın git bu hocayla nikahlan dedi. Hocam ben sizinle nikahlanmam lazım. Çok salih bir zat rüyama geldi dedi hocaya. Hoca da ne dedi kadına? Aa çok mübarek bir rüya görmüşsün. Çok mübarek bir rüya görmüşsün. Sahte hoca. Çakal. Çakal. Kolpaçino. Çok mübarek bir zatı görmüşsün. Hemen kocana de ki seni hemen boşasın. Bir kere boşadım kelimesini söylemesi yeterlidir. Yarın gel diri nikahımızı da ben kıyacağım. Senin nikahımı alacağım. Deyince kadın hocaya ne diyor? Sen ne utanmaz adamsın be. Sen bilmez misin bir kadın kocasından ayrıldıktan sonra 100 gün yani iddet dönemi boyunca 100 gün boyunca başka bir erkekle evlenemez. Kur'an hükmüdür. Bilmez misin? Deyince hoca anlıyor ki burada bize ekmek çıkmaz. Burada dervişler kadınlar bile böyleyse kocaları kim bilir nasıldır. Buradan bize ekmek çıkmaz diyor kaçıyor. Adamın sahtekar mı olduğu sağlam mı olduğu şeriata uymasından belli olur. Şeriata Allah'ın kitabına uyuyorsa uy o adam. O adama uy. O adam sağlamdır. Ama uymuyorsa kaç o adamdan. Birbirlerine yakınlaşabiliyorlarmış. Yine bu sahte yolun yolcuları yeni gelenleri kendilerine bağlamak için bizim dışımızdaki bütün cemaat ve tarikatlar kıyamete kadar batıldır. Bak bak bak. Kendi cemaati, sahte tarikatı gerçekmiş. Bizim dışımızdaki bütün cemaatler var ya Nakşibendi, Kadiri, Mevli bunların tamamı kıyamete kadar batıldır. Türünden zırvaları da salık buyuruyorlarmış. Gidin bunların sahte şeyhlerine, sahte müritlerine söyleyin. Benim zaten bir tarikatım var. Zaten zikrim var. Kur'an okuyorum, namaz kılıyorum. Her hafta ilim meclisine gidiyorum. Ben niye terk edeyim burayı? Bunlar ne diyor? Hepsi batıl. Onların hepsi bozuk batıl. Bize uymazsan kurtulamazsın. Sen peygamber misin ya? Uymazsak kurtulamayacağımız olan tek mürşit peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun dışında hiçbir mürşidi kamil ya da alim şunu diyemez. Bana uymazsan kurtulamazsın. Hayır. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine ve Kur'an'a uymazsan kurtulamazsın. Ancak bunu söyleyebilirsin. Kedicikler cemaatine çok benzeyen bu grubun iki adım sonra varacağı yer Mehdilik ve yeni peygamberliktir. Allah bunları kurtarsın. Amin. Bak şu anda hala işte sahte şey falan muhabbeti devam ediyorlar. İki adım sonrasını söylüyorum. Bu sadece bir mümin basiretidir. Bir adım sonra Mehdi olacak bunların şeyhleri. İki adım sonra da peygamberliğini ilan edecek. Ya dolaylı yoldan ya da direkt olarak. Bazıları dolaylı yoldan ilan ediyor, bazıları direkt. Mesela Amerika'daki sahte peygamber Reşat Halife direkt ben elçiyim dedi. Ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Yine şu anda Amerika'daki sahte peygamber Edip Yüksel bu direkt söyleyemiyor. İşte ben de öyleyim. Ben de elçiyim diyor. Peygamberim diyemiyor. Ama okuduğum yazılarında falan Allah'tan vahiy aldığını açık açık söylediğini gördüm ve hakkında yazdığım yazıda da bunu nakletmiştim. İki adım sonra buraya varacaksın. Başka bir şeye varamazsın. Çünkü Allah'ın yollarından saptırmak istiyorsun. Allah'ın yollarından birilerini saptırmaya çalıştığın zaman Allah'ın laneti adamın üstüne gelir. Lanet geldiği zaman da ehli sünnet vel cemaatten ayrılırsın. İşte örnekler ortada. Namaz kılmana gerek yok. Flörtünle hayatına devam edebilirsin. Yeter ki kalbinde evlilik niyeti olsun. İstediğin kadar 3-5 sene gez, tokalaş, öpüş, problem yok. Kalbinde iyi niyet olsun yeter. Allah'ın Allah'ın kitabına ve peygamberinin yoluna uymayan bu tür batıl gruplara karşı bütün ümmeti Muhammed'e uyarmak biz tebliğcilerin başlıca vazifesidir. Konuyu Üstadım İhramcızade'nin, Allah ona rahmet etsin, bir sözüyle bitireyim. Üstadım diyor ki, şeriatı gözetmeyenin tarikatı olmaz. Bu yolun evveli şeriattır, ortası şeriattır, sonu yine şeriattır. Bak bu tarikatlar falan var ya, bu tarikatlar. Bu tarikatların tamamının ne gayesi var? Başı şeriattır, ortası şeriattır. Ben çok ilerledim, yükseldim, yüceldim. Sonu da şeriattır. İstediğin kadar yüksel, yücel. İstediğin kadar miraç basamaklarını yüksel. Şeriata uymuyorsan, bir gram, bir gram, bir karınca kadar ayrılıyorsan sen sapıttın. Ölçü bu kadar basittir. Kardeşlerim, bizim tarikatımız ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar incelirse incelsin, şeriattan kıl kadar ayrılmasına imkan yoktur. Şeriatta kıl kadar noksanı olanın havada uçtuğunu görürseniz vurup kanadını kırın. İstidraçtan başka bir şey değildir. Şeytan aldatmacısı, şeytan kerametine istidraç denir. Şeriattan kıl kadar ayrıldığımızı görürseniz de bizi terk edin. İşte Mürşid-i Kamil budur. Kıl kadar, gördün mü beni şeriattan ayrıldım? Terk et beni kardeşim, cehenneme gidiyorum ben. Seni de sürüklemeyeyim. Ayetle bitirdim. Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. İşte ayet çok açıktır kardeşler. Hevana uymayacaksın. Muhammed Aleyhisselam, Allah diyor ki sana şeriat verdik. Sen buna uymayacaksın. Hevana uyma. Kim varsa hevasına uyan, bana göre böyle diyen, benim keyfim budur, bana uymak zorundasınız diyen hevasına uymuş demektir. Kendi kitaplarını satmak için taklalar atıyor. Kendi tarikatına adam toplamak için, paralarla cebini doldurmak için taklalar atıyor demektir. Allah Teala buraya giden kardeşlerimizin birçoğu elhamdülillah yazılarla, sohbetlerle falan uyanmış. İnşallah kalan kısmı da uyansın. Amin. Allah bu kardeşlerimizin hepsine hidayet etsin. Amin. Kurtarsın. Ülkemizde ve dünyada ne kadar sahte tarikat ve cemaat varsa hepsine ehl-i sünnet akidesine 14 asırlık İslam'a dönmeyi nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Tasavvuf dediğimiz şey doğru olduğu nasıl anlaşılır? Dengede tutar. Tasavvuf, gerçek bir tasavvuf yolu kulu dengede tutar. Hem dünya için çalışır o adam, hem ahiret için çalışır, hem ailesiyle iyi geçinir, hem komşularıyla iyi geçinir. Hayatı tamamen denge üzeridir. Aşırıcıkların tamamından kaçar. Ama senin hayatında denge yoksa sen nasıl bir tarikat erbabısın ki? Derviş kardeşime diyorum ki nasıl geçti günün, hali nasıldır? Hocam diyor şu kadar zikrettim, bu kadar namaz kıldım, bu kadar gözyaşı döktüm, rabıta yaptım, şu bu falan. Kardeşim ne yapıyorsun ya? İşine gittin mi? Evine geldiğin zaman hanımla konuştun mu? Muhabbet yaptın mı biraz? Eğlendin mi? Yok. Oğlunla bilgisayara oturup pes oynadın mı? Gönlünü aldın mı oğlunun? Yok. Oğluna mahsustan yenildin mi? Ben yenilir miyim hocam diyor ya. Bizim Murat'a dedim ki ya Murat arada oğluna bir iki maç ver. Keyfini al ya. Murat diyor ki ben hayatta yenemem hocam diyor. Vermem. Benim çocuğum diyor. Nasıl benim yener ya? Hocam her konuda nasihatini dinlerim. Ama bu konuda kusura bakma seni dinleyemeyeceğim. Gururuma ağır gelir hocam diyor. Bunların tamamı dengedir kardeşler. Hepsinin, etrafınızdaki bütün insanların, akrabalarınızın gönlünü alacaksınız. Dengede yaşayacaksınız. Ben köşeye kapalıyım. Evimde boyna zikir, namaz. İnsanları boş ver. Böyle Müslümanlık yok. Böyle Müslümanlık yok. Muhammed Aleyhisselam'a bak, sahabiye bak. Bir tane örnek yok ya. Ama sen her şeyi aşırıcılıkta yaşıyorsun. Kitap okudun mu diyorum. 10 sayfa kitap okudun mu? Sağlam bir Müslüman, aklı başında bir Müslüman her akşam 10 sayfa en az kitap okumak zorundasın. O kumandaya gitmesin elin hemen oturunca. Aç bir kitap, 10 sayfa oku, ondan sonra aç haberleri falan seyret. Ama bu kitaplar okunmak zorunda. Cahil Müslüman kandırılır. Cahil Müslüman aldatılır. O üveysilik tarikatı gibi. Açık açık kadınlar. Ben öyle bir aşk yaşıyorum, öyle bir muhabbet yaşıyorum, öyle bir lezzet alıyorum. Başımın açık olması doğru bence. Niye sence doğru? Çünkü ben lezzet alabiliyorum. Ya bu iş lezzetli değil ki. En büyük lezzeti zina edenler alıyor. Hadi buna cevap ver. Bu dünyada en büyük lezzeti zina edenler alıyor. Madem lezzeti var bu işin, o zaman zina da helal mi diyeceğiz yani? Bu iş lezzetli değil kardeşim, şeriatlıdır. Şeriata uyacaksın, hiç lezzet almasan da namaz kılacaksın. Hiç lezzet almasan da Allah'ın kitabını okuyacaksın ve yaşayacaksın. O lezzeti Allah senin kalbine bir gün verir. Ama ölçü lezzet değildir. Ölçü istikrarlı ibadettir. Allah Teala şu Kur'an'ı, şu peygamberi anlamayı, idrak etmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Bir iki tane mesaj var. Bunları da okuyayım. Hem kapatalım kardeşler. Ne kadar zamanım var? 55 dakika mı? Zaman makinesi icat etmediniz mi abi? Zaman makinesi. Olmadı mı? Basit bir şey mi olur kardeşim ya? Atom bombası yapın demiyoruz ya. 20 dakika konuşacağım ama orada 10 dakika görünecek. İnsanları aldatacağız. Olmaz mı? İnşallah bir gün yaparsınız kardeşim. Şaşkınlık mesajı. Hocam, dün akşam sizin yüzünüzden annemden azar işittim. Burada bana geliyor şimdi. Tam kulaklığımı taktım. Sizin videolarınızı açacağım. Annem geldi odama. Odaya geçmiş. Şimdi gençlerde hamdolsun bir akım var. Sohbetlerimize bağımlı olanlar odaya geçiyor. Laptopu açıyor ya da büyük ekran televizyonu açıyor. Ya da kulaklığı takıyor. Dinlemeye başlıyor sohbetleri. Annem odaya geldi diyor. Kapıyı açmış annesi. Lup diye içeriye girmiş. Kızla mı konuşuyorsun dedi. Ben de yok hocama dinleyeceğim dedim. Aferin kardeşim be. Annem dedi ki bıktım hocandan. Git bir kız bul evden. Ya ne anneler var ya. Sübhanallah. Oğlu içeriye geçmiş odaya. Anneler şu anda çocuklarına ani baskınlar yapıyor. Odada bir erotik bir şeyler seyretmesin. Ani baskınlar yapıyor. Şimdi bu anne odaya ani bir giriş yapıyor. Kızla görüştüğünü göreyim, muhabbetleyeyim, yarın öbür gün evlenebilir diye. Flört yapmasını istiyor annesi ya. Çocuk da diyor ki yok anne diyor, hocamı dinliyorum diyor. Bıktım diyor senin bu hocandan. Git bir kız bul, evlen artık. Yeter sana baktığım dedi. Bıkmış adam çocuğa bakmaktan, kadın çocuğa bakmaktan bıkmış. Hoca da hoca saydı da saydı bana. Bir şey diyemedim. Haklı hocam. Nasıl haklı ya? Ya benim de günahım var ya. Haklı diyor. Annene diyeceksin ki anneciğim hocanın ne günahı var ya? Niye hocayı karıştırıyorsun? Bu benim bir bağımlılığım. Dizi izleyeceğime, şarkı dinleyeceğime hocamı dinliyorum. İlmi olarak da kendimi geliştiriyorum elhamdülillah. Hocanın ne günahı var? Niye diyemiyorsun kardeşim? Haklı diyor. Bir de annesinin tarafını tutuyor. Hem annesi bana giydiriyor hem de oğlu ona da ses çıkıyor. Dua edin de en kısa zamanda hayırlısıyla evleneyim. Ben de kurtulayım, annen de kurtulsun, sen de kurtul hocam. Kardeşler Allah Teala bu kardeşimize hayırlı bir kısmet nasip etsin inşallah. Amin ya muin. Not, bir de not düşmüş altına. Annen de sizin takipçilerinizden. Hoca, ya kadın da benim sohbetlerimi seyrediyormuş yani. Annesine de buradan selam olsun. Ama lütfen biraz daha kibar giydir bana yani. Biraz daha yumuşak konuş anne, abla. Ben de bu kardeşe yazdım. Ya bu nasıl takipçiymiş? Arada bana da giydirmiş şakayla karışık diye. Kardeşe cevap yazdım. Bir mesaj daha geldi. Ciğerci dükkanı. Avrupa'da bir yerde bir ciğerci dükkanı açmış Müslüman kardeşlerimiz. Bana mesaj göndermişler. Hocam, sohbetlerini lokantada büyük ekranda açıyoruz. Milletin iştahı açıldı hocam. Bir porsiyon... Ya, bunlar hep menfaatçi. Bak, menfaatçi bunlar. Bir porsiyon ciğer yiyen ikiye çıkardı hocam. Adam her hafta geliyor orada. Bir porsiyon ciğer yiyor. Sohbetleri izlerken falan dalıyor herhalde. Ne kadar yediğini düşünemiyor. Bir tane daha getir kardeşim diyor. Sohbet bitsin diyor. İkiye çıkarttı hocam diyor. Demek ki gelenler Türk ya da il içinde de olabilir. Tam hatırlamıyorum şimdi konuştuklarımızı. İkiye çıkardı hocam. Ben de bu kardeşe yazdım ki kardeşim size sıkıca sarılıyorum. Allah sizi sevsin. Peşinden bu kardeş bana mesaj gönderdi. Hocam yanlış anlaşılma oldu herhalde. Biz bu iş yerini işleten iki tane bayan kardeşiniz. Ben bu kardeşlere sarılıyorum kardeşim diye, candan sarılıyorum diye mesaj gönderdim. Orada erkek ismi var falanca, ciğerci erkek ismi. Ben ne bileyim, kadın olduğunu bilmiyorum. Ablacığım dedim, kusura bakma, hakkını helal et. Bilmiyordum dedim, bana dua et, Allah affetsin. Tamam hocam dedi ama bir telif hakkı falan istemezsen dedi, videoların tamamını indireceğiz. 24 saat dedi bizim ciğerci çalışıyor. O ciğerci de dönecek dedi bizim sohbetler, haberin olsun. Ne telifi kardeşim ya. Sen yeter ki yayınla. Yayınla, millet hidayet etsin ya. Allah'ımıza hamdolsun. Rabbimiz Teala nasip etti. Binlerce insanın hidayetine vesile olduk. Bu sadece başlangıçtır. Daha kimse tarafından tanınmıyoruz. Hiçbir yerde reklamımız çıkmıyor. Tam aksine kötüleniyoruz. Aşağılanıyoruz. Yalanlanıyoruz. İftiralar, hakaretler oluyor. Buna rağmen on binlerce mesaj geliyor. Her hafta ben 1000 tane mesaj cevaplıyorum. Allah'ım hamdolsun. İnşallah Rabbim kuvvet verir. Zamanıma bereket verirse, herkesin zaman dilimi aynı ama bazılarına bereket verir Allah. Zamana bereket verdiği zaman çok kısa zamanda çok daha büyük işler yapabilirsin. 1000 soruyu cevaplıyorum. Rabbim bereket verirse 1500'e çıkar inşallah. İnşallah. Birkaç duyurum var, onları da nakledeyim. Önümüzdeki salı sohbet olmayacak. Perşembe akşamı İsmail Ağa cemaatinin bir derneği, yer neredeydi kardeşim? Sarıyer mi? Sarıyer'de İsmail Ağa cemaatinden İhvan kardeşlerimiz bizi vaaza davet ediyor. Oraya gideceğim inşallah, bir vaaz vereceğim. Perşembe akşamı zaten adresini yayınlayacağız sayfalarda. O adresi alırsınız kardeşler. Bütün kardeşleri oraya bekliyorum. Buradan çok daha geniş bir yermiş. Çok daha rahat bir hizmet yapacağız orada inşallah. Bu bir. İkincisi, Rabbime hamdolsun, üçüncü kitabımızı da çıkarttık. Şükürler olsun. İlk kitabımız ücretsizdi. Bu kitap nasıl olacak kardeşler? Bu da ücretsiz. Bizim hayatımızda yaptığımız bütün hizmetler ücretsiz olarak kalmaya devam edecek. Ben öldükten sonra aranızdan bazı uyanıklar benim kitabımı satmaya falan kalkarsa rüyanıza gelirim. O zaman siz nur yüzü sakalı dedeyi görürsünüz. Elimde sopaya ihtiyacım yok benim. Tekvandocu olduğum için. Rüyanıza sakallı nur yüzlü bir şekilde gelirim ama fena yaparım. Hakkımı da helal etmem. Hayatımın sonuna kadar bu yaptığım bütün hizmetler, bütün kayıtlar ve bütün kitaplar, yazılar ücretsiz olarak yayınlanmaya devam edecek. Ve kıyamete kadar biz öldükten sonra da bu ümmeti yolunu aydınlatmaya, Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu, bu kitabın yolunu göstermeye ücretsiz bir şekilde devam edecektir. Neden? Neden? Allah'ımız bu kitapta en çok okumayı sevdiğim Yasin suresinde buyurdu ki: İttebi'u men la yes'alukum ecran. Tabi olun, tabi olun. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Ve hum muhtedun. Onlar bizim hidayet erdirdiğimiz kimselerdir. Allah bazı insanlara tabi olmasını emrediyor kardeşler. Demek ki bu insanlar hayırlı insanlar. Biz niye bunlardan olmayalım? Herkes yaptığı bazı işler karşılığında bir şeyler, bir para beklerken, bir menfaat beklerken biz niye en yükseğe hedef almayalım? Biz niye miracın en üst mertebesini istemeyelim? En üst mertebene tıpkı peygamberlerin ahlakında olduğu gibi hiçbir ücret beklemeden Allah'ın dinine hizmet etmek. Şunu unutmayın kardeşler bu işi yaparken. Evet, dünyada bir şeyler almayabilirsiniz, alamayabilirsiniz ama şunu diyeceksiniz: Allah'ın bana vereceği nimetler sizin vereceğinizden çok daha fazladır. Buradaki hiçbir zengin Allah'ın bize vereceği nimetleri veremez. Bu kesin mi kardeşler? Kesindir. Onun ismi El-Gani'dir. Zengin olan demektir. Şu halde hizmetimizi Allah için yapalım. Ücretimizi ondan bekleyelim. Bu kitap, 3 tane kitap oldu. Rabbime hamdolsun, indirilmeye hazır internet sitesinde. İstediğiniz kadar indirin. Linkleri her tarafa gönderebilirsiniz. Diğer 2 tane kitabım 80 bin, 90 bin arası indirilmiş. Bu yeniyle beraber inşallah 150 bin, 200 bini, milyonu görürüz. İnşallah. Milyon tane insan bunu indirecek. Boşta kaldıkça o telefonda oyun oynayacağına, Amiral Batta oynayacağına, köy muhabbetleri yapacağına bizim kitabımızı okul irim öğrenir. İnsanlara da kitabımızı hediye eder. Onların da hidayetine vesile olur. Bak, burada aramızda bazı kardeşler var. Bir kişi geldi buraya, bir kişi başladı. Mahallesinden 10 kişiyi aldı, 20 kişiyi aldı. Bazı sevilen insanlar vardır. Her mahallede sevilen bazı insanlar vardır. Bu adam geldiği zaman tek gelmez. Bir hatırına 10 kişi, 20 kişi beraber gelir. Bu hidayettir. Sen at oltayı, Allah Teala oraya balığı getirir. Rızık ondandır. Bir kişi geliyor, adamın hayatı değişiyor, ibadete başlıyor, haramdan, zinadan kurtuluyor. Hemen etrafındaki insanlara da faydalı olmaya başlıyor. Bu iş böyledir. Kitaplarımız şu anda henüz basılmadı. Onun planlaması içindeyiz. Allah Teala bize açgözlü, haris zenginler versin ki, zengin takipçiler, zengin dostlar versin ki bu açgözlü zenginler bu nasibi kaçırmasın. Bu kitapları alacaklar, basacaklar. Promosyon olarak basacaklar, sağda solda ücretsiz dağıtacaklar. Bu hayrın bir misli bunlara da nasip olacak. Bundan büyük nimet olur mu ya? O kitabı bir tane adam okudu, bir ateist okudu. Ateizme karşı yaptığım reddiye yazılarını okudu ve Müslüman oldu. Böyle çok mesaj aldım hamdolsun. Sen de bu kitabı bastın ya, senin bastığın kitaptan, eline aldığı kitaptan okudu. Bunun sevabının bir misli kime gider kardeşler? O kitabı basan kardeşime gider. Zenginler, boş boş şeylerin peşinde koşmayın. Dördüncü arabayı nasıl alırımın peşinde koşmayın. İşte hayır budur. Bas bu kitapları, dağıt. Bir kuruş para istemiyorum. Bu hayırdan senin de nasibin olsun. Kaçırma bunu ya. Uyanık ol biraz. Ahirete de biraz yatırım yapın kardeşler. Allah Teala bu zenginlerimize izan versin. Amin. Basiret versin. Amin. Ki insanların hidayetine daha çok vesile olsunlar. Amin. Amin. Mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Bu gece ne yapacaksınız kardeşler? Özel bir gece olduğu için gider gitmez evinize. Biz şimdi duamızı yapacağız. Gecemiz olduğu için, özel gece olduğu için duamızı yapacağız. Evinize gittiğiniz zaman bir günlük kaza namazı. 100 rekat namaz kılayım ki. Hayır, 100 rekat namaz kılmayın. İslamiyet'te böyle bir şey yok. İstediğin kadar nafile kılabilirsin. Sınırlama yok. Ama bu geceye özel 100 rekat namaz var dediğin zaman dinde olmayan bir şeyi dine sokmuş oluyorsun. 100 rekat Miraç namazı diye bir namaz yok. Sen ne yap? Beni dinle. Senin kaza borcun var. Bugün tanıştığım 100 gencin 99'unun kaza namazı borçları var. Evine gider gitmez bir günlük kaza namazı borcunu kılacaksın. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Farzlarının kazasını yap. Yatsının, vitri vacibinin de kazasını yap. Peşinden de ellerini aç, Allah'a dua et. Şu gece hürmetine. Ne istiyorsan Rabbinden iste. Sonra git yat. İşte bu geceyi böyle değerlendirmiş olursun. Zaten geldin ilim meclisine. Yapacağımızı yaptık. Parsayı topladık elhamdülillah. Hem aklımız, hem kalbimiz, hem de amel defterimiz doldu. İnşallah buradan da boşalmıştır. Bak sileceksin ha, söz verdim. Buyurun kardeşler, hadi bismillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım, Rabbim, efendim, sahibim. Senin rızan için şu ilim meclisine geldik. Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünnetine icra ettik. Cennet bahçesinde oturduk. Buluştuk, toplandık. Allah'ım, şu yaptığımız güzel amel hürmetine bizleri affet. Amin. Şu gecenin hürmetine Muhammed Aleyhisselam'ı bir anda Mescid-i Aksa'ya götürdüğün gecenin hürmetine bizleri bağışla ya Rabbi. Amin. Kalbimizdeki kötü ahlakların, kötü hasletlerin tamamını def-ü ref eyle ya Rabbi. Amin. Bizi temize çıkart bu gece hürmetine Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, Kudüs işgal altındadır. Siyonistler tarafından işgal altında olan Kudüs'ü Muhammed Aleyhisselam'ın oraya gitmesi hürmetine, İsra ve Miraç hürmetine Kudüs'ü özgürlüğüne kavuştur ya Rabbi. Amin. Selahaddin-i Eyyubi'nin özgürlüğüne kavuşturduğu gibi kavuştur ya Rabbi. Amin. Tekrar eski kudretli kuvvetli günlerimize bizi döndür Allah'ım. Amin. Osmanlı torunu biz Müslüman Türklerin tekrar dünyanın en ücra köşelerine dahi İslam'ın işaretlerini götürmeyi nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım, ordumuzu Suriye sınırlarında muzaffer et. Amin. Ordumuzu doğuda, batıda, kuzeyde küffara karşı, üç tanrıcılara karşı, Marksistlere ve komünistlere karşı muzaffer et ya Rabbi. Amin. Ülkemiz içinde terör örgütlerine karşı askerimizi, polisimizi galip eyle ya Rabbi. Amin. Kafirlerin yaptığı tuzakların hepsinin tuzaklarına başlarına döndür Allah'ım. Amin. Ayaklarını dola Allah'ım. Amin. Korkudan ellerini, kalplerini titret ya Rabbi. Amin. Allah'ım, mahşere gittiğimizde Muhammed Aleyhisselam'ın Livai Han sancağını kolaylıkla bulabilmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Son nefesimizde sana gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselam'ın simasını, suretini yanımızda hazır bulundur ya Rabbi. Amin. Bize şehadet telkin etmesini, Peygamberimizin bize şehadet telkin etmesini nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım, okunmuş olan 2 tane hatmi şerif var. Okunmuş olan 41 tane Yasin-i Şerif var. Bu okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabın bir mislini en evvel Efendim Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Haberdar et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Vasıl et ya Rabbi. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-i Zehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan üstadım İhramcızade İsmail Efendi'ye gelinceye kadar silsile-i saadattan geçen bütün meşayihın, alimlerin, dervişlerin ruhlarına hediye ettim. Ulaştır. Haberdar et ya Rabbi. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin de amel defterlerine hediye ettim. Haberdar et, vasıl et ya Rabbi. Amin. Dünyanın en ücra köşelerinde vefat etmiş. Geride kendisine bir Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış. Ne kadar Müslüman kardeşim varsa. Sen onlara da hediye ediyorum. Ulaştır, vasıl et ya Rabbi. Amin. Kabir azapları varsa üzerlerinden def ve ref eyle ya Rabbi. Amin. Hasta olan kardeşlerim varsa Şafii ismi şerifinde şifa ihsan et ya Rabbi. Amin. Şifa ihsan et Allah'ım. Amin. Şifa ihsan et efendim. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.